گران محترم اوریدن کو دا مولانا امداد الحق صاحب دا دور تفسیر القرآن دا 149 نمبر کے سٹ چپشو اکلی محلہ غلام خیل جامع مسجد کی پا 11/10/2000 کی شعر ہے تدید ملائی دو پتہ آساتا ہے اشاعت توید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 3 شاپی مارکیٹ نزدی گراؤنڈ ہائی سکول روڈ جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ٹیلی فون نمبر 2217-799-99 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ده سورة فرقان مناسبته د مخ کی صورت نور سره دا سره د صورت نور په آخر کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام تابعدارې طرف ته ترغیب ورکو چې په مسلمان دا فرض دی چې دیور پیغمبر تابعداری کی فلیحذر الذین یخالفون عن امره او چا چې پیغمبر تابعداری کړی دا او د ضرورت په وخت کې اوم داغه نه اجازه غوښته لري او بار وته لري نو داغي تعریفونه وکړل چې دا خو کامل مؤمنان دي او که څوک داسې نکین په تقابل کې ذکر وکړو چې دغه نافرمان دي او غیره زجرونه بیان کړل اوس په دې صورت کې په شروع کې الله د خپل ذات او د صفات او عظمت ذکر کی او د خیرونو او د برکتونو کثرت او اغا ذکر کی او ارسرا ورسرا دغا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چه داغا دا اتباع حکم دے داغا پا اوچت مقام باندے چه کم خلق اعتراضات کی یا پا قرآن یا پا پیغمبر نداغی اعتراضات و جوابات با پدی صورت کی اللہ رب العزت ورکی نگویا پا صورت کی ذکر دے دا عظمت دا قرآن او بیان دے دے اعتراضاتو دے کافرانو سره دے جواباتو او مخ کے شرک فی الاعتقاد ذکر کو نو گویا صورت با پدے چلی چی شرک فی البرکت مکوا برکتونا پارسیس کے یو اللہ چی درے کرتا با تبارک ہوئی تبارک اللذی نزل الفرقان تبارک اللذی انشاء جعل لک خیرا من ذالک تبارک اللذی جعل فی السماء بروجا او کم کسان چې د نبی مخالفت کی او داغه اتباع نه کی دایره دا پاره به زجر نه چې دغه مشرکان امرونه چې دی هغه هبا منصورا دی خلاصه بدای چې پاول یې سکه با دولس عقلی او نقلی دلایل ذکر کی او تخفیف دنیوی به او درې در واخ پر دعوه ذکر کیږي او د مؤمنانو ات صفات به ذکر کیږي چې هغه ته عباد الرحمن ویل کیږي د صورت په اخر کې او د توحید او انکار کوونکو باندې بردي داو په دې درېم آیت کې اومي واتقدو من دونه الہتن ا داو په لسم نمبر کې عمر راشي او د قران کریم نه چې چا انکار کړي دي پای باندې به عمر دي چې دا خو الله رب العزت نازل کړي دي دا کافرانو خبر خداری وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افترا انزل الذي يعلم سرا في السماوات دا په وشتم کې دویشتم کې 50 نمبر آیت کې هم د دې ذکرې ور سره با چې چا د رسالت نه انکار کړي دي پاغي و مرت کې په شلم نمبر کې او په وشتم نمبر کې او چا چې د آخرت نه انکار کړي دي دای تذکری وایي پیو لسم نمبر آیت کے پا پیزیشتم نمبر آیت کے پا سنور درشم نمبر آیت کے پا او درشم نمبر آیت کے گویا مهمات چکم دی پا دی صورت کے بذکر کی گی دا توحید او دا قرآن دا رسالت او دا آخرت دا منکرین و تذکرے اعتراضات او دا غی جوابات بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان برکت والا غذات تیم نزل الفرقان چلگ لگیے نازل کڑے دے دار فرق و کتاب فرق ان کے پمند حق اور باطل کے تبارک ہر برکت دا اللہ دے طرف نہ دے کفرس کا تپدی دنیا کے لاچار شوی غریب شوی جیب کے رے پیسی نشتا کندو کے رے غنم نشتا کور کے دلنگ نشتا بل سے ضرورت پانے کانڈا میں نستا سونا ماتے گوڑی چلی اقبدل اللہ پورا کی ہر سیس کے بعد اللہ تعالی خیر و برکت اچھی دا برکت مانا ہم دارا چپاغے سیس کے اضافہ کول پطریقے دا لزوم سرا او زیاتول دا غسیزو الخیر الالہی فی شئے چھے اللہ پیو سیس کے خپل تر اپنا خیر واچی اغیر تا برکت بھی لکھی گی لیکونا للعالمین نذیرا غرض دے انزال د دے لپارا چشی د پار د ټول مخلوقات او یرا ور کون کے عموم بعثت طرف ته اشاره ده دا بین الاقوامی پیغمبر دے دا کتابم بین الاقوامی للعالمین دے دا امتم للعالمین دے د نبی علیہ الصلات والسلام خصوصی شپک صفات چ مسلم شریف کی ذکر چوی دی نہ پائے کہ یو صفت دارے چیزما بعثت عام دے الذی لہو ملک السماوات والارض دلیل عقلی اغذات چیک یو اللہ را پارا بل چار پارنا لہو یہ مخک کڑ دے دونا غیر ہی روح المانی دے یو اللہ را پارا بل چار پارنا ملک السماوات والارض بادشاہی دا آسمان و رزم کرام ولم یتخذ ولدام سو کے ندن ولی دولت غنتکی بحر المحیط کے معنی دارا چھے اللہ سوک منزلت الولد دولت غنتکی رے بچی غنتکی ندن ولی نازولی نشتا او دارنگی علامہ علوسیم دلت لکلی دی اس سوک داغو دا پارا نائب نشتا یعنی نازولی نشتا بمنزلت الولد ام بحر المحیط کے ام رو المانی کے ولم یکن لہو شریکن فی الملک او نشتا رضی اللہ سرہ اس سوک برخی والا پھر ملکی پدے ٹولا بادشاہ ہے کہ سنویوں بانے رت کی بت پرست بانے رت کی چکلا ہر صدا اللہ دی سوک سر شریک نشتا نہ مشکل کو شام اللہ دے داغن ٹول آجات و ضروریات واڑے کم ذات چ آسمان پیرا کر دے او داغ بادشاہی دا آسمان دا اللہ را پارا دا زمک پیرا کر دا نرما ابے پیرا کر دی ہر دا دنیا سیزے پیدا کردے و خلق کل شین دا غزات پبارکی کیدہ سارا چلے و برکت جی و خلق کل شین درے مقلی دلیل شو و خلق کل شین او پیدا کردے ہر یو سیزو فقد درہو تقدیرہ نو اندازہ کردے پا اندازہ کول سرا لکس بکی تو گورا دون نرمانہ دا جتزی و پکی خخی گے ادون سخت ہم در کتے کنی نکنستی نشی دا سہری اوسیس تو گورا داغی مناسب اندازہ را زجر واتخذو من دونی آلیتن نیولی جی دی بید اللہنا نور مردگاران سن دلائل ذکر کیو ذکر شو اب یاوم دید اللہنا سیوا نور مردگاران نیولی جی لا یخلقونا شیئن نشی پیرا کولے حسیزو دیتوی نفر اختیار حس اختیاری نشتا وهم یخلقون او دی پخپلا پیدا کڑی شوی دی خالق ندی بلکہ مخلوق دی نہ مخلوق ندی معبودان جو کڑی دی مخلوق یہ شریکان جو کڑی دی دا اللہ سرا دا مخلوق ببارک ہوئی چی دی و پسیزنوں کے برکتو نواچی ولا یملکون لانفسهم ذرا او ندی مالکان دی دخپل زانون دا پارا ذرن دا نقصان لرکولو ولا نفعن او ندی فیدی ورکولو اغی دخپل زان دا نقصان نشی لرکولے زان لفیدہ نشی ورکولے نجیحان لبس ورکی ولا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا او ندی مالکان چال دا مرگ ورکولو او نچال دا جون ورکولو او یاد دوبارہ جون دا دوبارہ پورتا کولو نشور دوبارہ پورتا کول تفسیر جلالین موتن چال مرگ ورکول حیاتن چال جون ورکول یادا چ ولا حیاتن یاد جوان ډیرولو ځان له ام خپل جوان نشي ډیرولې. وقال الذين كفروا ان هذا الا افكون افتراه او وای کافران اول نه وچ وای کافران چې رستو خبره باندې خپنه شي د کافرو بدک خبرې نو ان هذا الا افكون نه دا قران مگر د ځان نه جو کړی دی دروغ دی افترا او د ځان نه جو کړی دی. یو خبره دیم وعانه علیه قوم اخرون او مدد کی دد سرا لدی پا جوڑولو باندی قوم اخرون یو بالقوم ستا اہل کتاب دی نور خلق دی سوک دین آغی دد سرا ایڈ دی اور دد سرا مدد کی. فقد جاؤو ظلمن وزورا پتا کس سرا دیرات للکڑل ظلمن د ظلم پا خبرو وزورا را دروغ پا خبرو دا افت دے دا ظلم دے دا زور دے چا قرآن تسوک افترا وائی. وقالو درے مخبرہ او دیوائی اساتیر الاولین حاضی اساتیر الاولین حاضی مبتدا محضوب اساتیر الاولین اول خبر دے اکتتبہا والدویم خبر اساتیر الاولین کسی دا پخانو دی اکتتبہا چا دا بیا بیا لکنی دی غیلرام فیتم لا علین دا لستلشی پا دباندے چا یاد اساتیم بکرتن واسیلا سبا و بیگایانے ہمیشہ دا خود دے سارا و بیگا لولی جرانی رینی چھو کسی دے دڑو خلقو دے تا قرآن ہوئی چھو اللہ را لے گلے دے دا کلام دے ٹول جواب قل اندلہ اللذی یعلم سر را فی السماوات والارض ورطو آیا چھ دیتا افترامو آیا دا مو آیا چھ بل قوم و سر سے ایڈ و مدد کی بلکہ دا اللہ را طرف نا را لے گلے شو کلام دے انزلہ اللذی نازل کر دے دے قرآن لرا غذاتو یعلم السر را فی السماوات والاردو چی پوئیگی پپٹو سی زنو دا اسمانو نو رزمکی سنگا چی ردر پارا لہو ملک و السماوات والارد دی دارنگی پدی کی چس دی پاگے ٹولو خبر باندے اللہ پو دے انہو کان غفور الرحیما یقینن دا اللہ بخن کے او میرو باندے کو سم دا کسان سم شو داوی چی دا قرآن دے افک ندے افترا ندا اساتیر الاولین ندی دا ظلم نراوڑی دل دا دروغ نرا دی خواشو نا اللہ دیل بخون کے میرو باندے. وقالو مال حاضر رسول پر رسول اعتراض دے لکی چا قرآن کریم اغا نمانی نچے دووی چکن دے رضان نجو کردے دے نوی دا رسول سر نمانو وائی مال حاضر رسول صدی دے رسول اللہ صدی دے رسول اللہ مطلب دا چا دا سنگ رسول لے ملک ندے بشر دے ذکا آثار پکر بشریت تی لوازم پکر بشریت تی یا کلو طعام خوری طعام دوڑے خوری ویمشی فی الاسواق او گرزی پا بازارونو کیم جواب برستو کی گی چه سونا پیغمبران اللہ دنیا تر علی گلی دی دادا نمخ کے سپارے پاخر کے بوی وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ دا ټول په بازارونو کې ګرځیدل بازار ته ځا دکانداری کوا مخ کې چې کله وځي دا عزم وکا په خیر اده وکا کما ته څوک تکلیف ورسی بدرات وې نه زبې معاف کوما. نبی علیہ السلام فرمایل ایا عجز احدکم ان یکون کابی زمزم تاسو کې یوتن د دینه عاجز دي چې اگر ابو زمزم پشان شي اته د کور نه کله بارو زی هر چته چیزی ناغه دا وی چې یا الله ما ته سوک بدر دوی نو ما ورته دا معاف کړی دي. زه مرا چې کله دکان ته ور دی بازار ته ور دی یو کار پسې زی دوره کا دمون زکا او دا الله نو واړه چې زه کو بازار ته دی لزم چې مزدوری وکما ناس نه دی را شیطان را سره جنگی کې دیرا باندې غالب شي چې دا شیطان پړ کما درې مدا چې ستا په کور کې سور سيزونه دي ستا بچی دي دا ټول الله په حواله کا فالله خير حافظا دعا وایا اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الال والولد والمال دا چې د کور نوځي نوم دعا وایا بسم الله توکلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله او داوم عظم لرا زو بازار کې امر بالمعروف و نهی عن منکرم کوم کسو غلط کار کین او بندوما او چې کله تلل تلل کې زی او رازی د عباد الرحمن پشان دوا عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا سن پاج دې باندې د تلل تللی او سره د مزدوری د بازار د کیناستون د امامته رمان د پابندی کوا قسمونه مخرا خپل سیزو چتاوما د بل سیس پکاوما چغلی مکوا دوکه مکوا دو دروغ مو آیا ناب تول کے نقصان مکوا د دې ټول سیزو نه پرهیز کوا دستر پر عبادت جوړی بازار ته بیا دا لولا انزل الیه ملکون دا اوس علی سبیل التنزل یو شکوه ذکر کی کچ تا فرس کا عین ملک ناراضی کنن نه درازی خود در پاره دی باڑی گاٹ خوشی کنا مخکی رستری تکیگی چی سیبر آروان دی لار سپا کئے لولا انزل ایلی ملکون ولی لولا انزل ایلی ملکون ولی نشی نادلی دی پا دبان ملکو فیکون معاہو نزیرا چیشی د دسرا یرا ورکو انکی دیم یرا ورکو انکی دی و قرآنم یرا ورکو انکی لی یکون نزل العالمین نزیرا ندل مصاحب پکار دے ملگر پکار دے پروٹوکول والا پکار دی اغدا چ ملائک وسرئی او یلقا الیہ کنزن یا ولی نشی را غردول دتا خدانا یعنی نشی ورکول کے دے ولی دتا خدانی دلے چ خدانی ورکڑی وین ڈیر جاتا بخوا او تکون لہو جنتن یا کلو منہا یا ولی نشت دلا یو غیبی جنتو چ دیتن خوراک کی دلا یو باغ پکار دے جنتن باغ چه دی خوراک کی او خزانے والا پکار دی لدے جواب برست و راضی تبارک اللذی انشاء جعل لک خیر من ذالک جنات تجری من تحت رنار و یجعل لک قصورا ور پسی جواب را روان دے وقال الظالمون دا طول شکو سر و لگوا او وائی دا ظالمان دا پا قرآن او پا پیغمبر چه اعتراضو نکی ان تتبعونا الا رجلا مسحورا تابداری نکوی تاسو مگر داسی او سڑی چی لیوانے کڑی شوی دے پا جادو جادو پی کڑی شوی دے مطلب لیوانے کڑی شوی دے مون بنی اسرائیل کیوں ویلو دکی لوازم دا نبوت نشتا لوازم دا نبوت کورجو کڑو لوازم دا نبوت بدائی چی روڑے بنا خوری لوازم دا نبوت بدائی چی بازار کے بنا گرزی لوازم دا نبوت بدائی چی ملک بہ سرائی لوازم د نبوت بدای چې مالدار به خزانو مالک وي لوازم د نبوت بدای چې باغونه وي او دې وته نه خوراکونه کی انظر وګورا کیف دربو لکلم سال څنګه دی بیانی ستاره پار مثالونه فدولون گمراهان شو فلا استطيعون سبیلا طاقت نشلر لیل سملار تبارک الذی ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جواب د دې چې یلقا الیک کنز او تکون له جنتن او دیم ذلبان دعوه صورت ذکر کی مخی ذکر اوپا تبارک اللذی نزل الفرقان وسوی تبارک اللذی انشاء جعل لک خیرا من ذالک حدیث تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھ ما ترب العزت دعوے چھ دا ٹولا مکہ چھ دا دے دا غرونا دا ستار پار سر جوڑو ما نما ورطوے دا خو زما ندقو خوا زما خو دا خو خرا چھ یو دلی پا مڑک خیٹوان اخرا ما او بلورز او گیما نیورز با شکر و باسم بلورز با صبر کوم اختیاری دا طریقہ دما خوخرا زما باغون نری خوخ زما خزانی نری خوخی زما سرا و سپین نری خوخ تبارک اللذی انشاء اجعل لک خیر من ذالک برکت والا اغذات تے کچرتے خوخشیم جعل لکا ندرب کی تالا درکی بتالا جعل پا مانا دا مزارے کا درکی بتالا خیر من ذالکا غرا من ذالکا لدغ فرمائی شنونا خیرن دا مبدل من ہو بدل لیت جنات انشاء کا خوغشی درکی و تالہ دا سی جنتونا فاخرت کے چھ بئی گی با لاندے داغے نانی رونا ویجعل لکا قصورا اور دین سیوا درکی و تالہ بنگلے بل کذبو بسا تخویف اخروی دیخو نمانی او تا تا دروغ جنوی او قیامت تا ہم دا دروغ نسبت کی بلکہ دی دروغجن گنی قیامتو واعتدنا لمن کذب بالساعت سعیرا مونگا تیار کردے دیا گا چارا پارا چھ قیامت دروغجن گنی سعیرا اور بلکڑ شوی داغی اور شدت و سختی ذکر کی اذا رأتهم من مکان بعید کلچ دی غور وینی من مکان بعید دا غزی لرنا دلر زین دی دا غور وینی تقریبا دا 500 کال پا مدل بانده سمعو لها تغیضا و دفیرا اور بدی دا غی جہنم دا فاراغ تغیضا غرم بیدلو و زفیرا اوہن لیدلو تغیض غیض غصے توی چرڑے رو غصے نا بسم غرم بیگی او زفیر دے توی چیو انسان دا سا دیر خو اگد راک کیو بے پری دی دیتا زفیر وی نہن لیدلو غرم بیدلو صورت ملک بوم راشی و ایداؤ القوم انہا او کلچ دیوا چولیشیم منها داغینا مکانن فی مکانن منصوب بنا دل خافظو مکانن دویقن فاغذ تنکین فیو زنزیر کے بے ٹول تڑلی کنا رسط صورت حاقا کی براشی چھ ٹول راجمکے سم فی سلسلت زرعا سبعون دلان فسلکو فیو زنزیر کے لکد لیونو تڑے مقرنینا تڑلی شیبئی دا زد شد جنتیانو جنت کے بڑیر لویا فراخی عرض و حد سماوات والارض دوزخ کے بڑیر غٹ تنگی مکان ضیقا التبا لکم فیا ما تشتئی انفس و متقابلین بی او دلتبا مقرنین وی تڑلشی بی دعو هنالکا سبورا بلی با پدغدے کے سبورا تبایے رخپل دان دپارا دا باوی چھ مونگل مرخرے لا تدعو لیوما سبورا واحدا مغارے ننردے یو دلتبایی ودعو سبوراً کثیرا او واڑے دان پارا ڈیرے ڈیرے تبائے سبوراً کثیرا چے داغے دا پارا اڑو غایا نشتا دا کثرت دا پارے اڑو انتہا نشتا کار سونا تبائے غواڑے ار سونا مرگونا غواڑے لیکن مرگ دلوم نشتا قل ازالک خیرن ورتوایا ازالک خیرن آئے دکا سیزونا غوردی ام جنت الخلد اللتی وید المتقون یا جنت دامش گرے اغا چے وعدے کولیشی متقیان سرام کانت لهم جزان دا بعید دید پارا جزان بدلے دا اللہ پہلم کے وہ مسیرہ اور گردے دوزے کانت دا لهم دا دے جنتیان دا پارا جزان بدلے دا اللہ پہلم کے دا جنت الخلد وہ مسیرہ اور گردے دوزے لهم فی آما شاؤن خالدین جملے استنافیہ یہ دیتا وہ کم کم سی زنو ورکور کی گئے کم کم نا دا دیر پارا با فیا پدغ جنتنو کے ما شاؤن آغا اغسیچ دیئے غواری ولکم فیا ما تشتہی لنفسو و تلزل آئین چس غواری لتا خواہش بری پرکی گی خالدین او ہمیشہ بہوسی پدغ جنتنو کے کان علا ربکا دستا پر رب باندے دادا اللہ تفضل لوجب پا اللہ نشتا بس دا اللہ میرا بانی دا وعدا مسئولا یو وعدا چه سوال بتر کی دیشی یعنی قابل دا سے یو خبر دا سے یو درخواست چا کرد چا اگر درخواست قبول کرد شوی دی و یوم یحشرهم تخفیف اخروی و نمونا و کم اردو چه جمع بکی دی و ما یعبدونا من دون اللہ اگر سوکم چه دی عبارت کرد بے داللانا دا سوکلی چه داللانا سوا عبارت کرد بوتان نیا دی دلتا ملائک یا دی عیسیٰ علیہ السلام یادی عزیر علیہ السلام یادی پیریان یادی تفسیر جلالین ابیا پک بوتانم شامل کا خدا نچ تش بوتان دی نور پک نشتا وما یعبدون من دون اللہ غچ دی عبادت کی بے دالانا فیقولون اللہ بورتوائیم فیقول اللہ انتم ادللتم عبادی ہاولا آیا تاسو گمراہ کرو زما بندگان ہاولائے چی دادی عبادی کے اضافت دا پار دا ترحم دے رحم پا دے بندگانو پکارو دیتا واندانوی چی دا اللہ نازولیشتا دیتا واندانوی چی دا اللہ را پار شریکشتا او تاسو دق مسئلے پا دنیا کے دیتا کولے نداوتا تاسو کردی دی دینا با تپوسو کی ام هم دولو السبیل یا دی خپلا اللہ را رکا کردی دا دی رکشوی دی از سبیل لسم لارنا چکم فلا استطیعون سبیل آمخ کی ذکر شکنا نیغلار چوان داغین دی آخواشوی دی قالو دی بورتا پا جواب کی ہوائی سبحانکا پاکید تعالی را دی طول شریکانونا ما کانا یم بغی لنا نتخد من دونکا من اولیا ندی مناسب زمونگ رشان سرا چونی سمونگا بیستانا نور سوک مردگاران نو سنگا فکے پا نامرو بے عبادتی غیر اللہ سنگ بورتا منگا ہوایو چی دا غیر اللہ عبادتو کے دا وجر دلالت نرے چی منگو تبیری جی ولیکن وجر دلالت دارا متعتهم واباهم تا فیدی ورکڑوی دیتا و ردی مشرانتا کل کل بے کار پورا شو ندی بداویل چو گو رکار خوپی کی گی تا سو قوائے چی دانی ناغ دانا تردی ری بابا نشی چولے او زمون دا پلانی خپل دانا و امون چل تاو رسیدو ندانا و چودلا تا سو قوائے چی باد نشی باسلے امون پا بو تلاڑو اچھا واپس راتلو نسڑے پخپل را روان اوخ پہ ایسا مشے ہوئے دی تو بھی متاتا ہوں نکل کل دیوی کار پی کی گی مسلمانا تبا دیتا نو گورے چھ کار پی کی گی کار خبر پا دیو مشی چھ رشپے پہ یو دکان ورشے اغلاو کیا چھ سی پہ جیب کیوا چھے کار بدوشی خدا چھ کار بنا کے دا خستا امتحان دے متاتا ہوں واباہم حتی نسو ذکرو تردے پورے چھ دی یر کا توحیدو از ذکر نہ مراد الف لام عادی توحید تفسیر روح المانی غفلو عن ذکر کا ول ایمان بکا و عن توحید کا دار سن بس دی تو وہ باسل ہوا ہر سی ایرکڑو توحید ایرکڑ دے نعمتوں نے ایرکڑ دی دی ایمان حقیقت ایرکڑ دے دا قدرت علامات ایرکڑ دی دا الوہیت دلائل ایرکڑ دی حتی نسو ذکر وکانو قوما بورا او دی دا سے قوم چھ پخپلا تباکی دن کیو بورا پمانا دا حالکین پخپلا تباکی دن کیو زان پخپلا تباکو مونگو تصم مسئلی کری دی فقد کذبوکم بما تقولون فقد کذبوکم بما تقولون پس پتاکیب سرام کذبوکم دروغ جن گرنی تاسو بما تقولون پائے خبرو چھ تاسو کولیم دروغ جن یہ کڑے تاسو پاگے چی تاسو ویلے فما تستطیعون صرفن تاسو طاقت نشے لرلے دخپل زان لپارا صرفن دا عذاب دا عڑولو ولا نصران دا مدد ورکولو ومن یظلم منکم چاچ ظلم اکو منکم پتاسو کے ظلم نا مطلب شرک تفسیر جلالین نزقو عذابا کبیرا او بس اکوم دا عذاب دیر غٹ پا آخرت کے آغا مخی چکم خبر و داغی جواب شدا پیغمبر زکن منو مال حاضر رسول یا کلو طعام و یمشی فی الاسواق دیکھو پا بازارونو کی گرزی داغی جواب کی چیواز را پیغمبر خو نگرزی سونا پیغمبران چرا غلی دی ای گرزی اللہ مالو سید دینا مسئلہ رو باسر دا شدا آیت نرام سلام علوم شولا علا اباحت دخول الاسواق للعلماء و آل الدین والصلاح چھ علماء کرام چھ دی دیندار چھ دی فیدانو نیکان چھ دی اغیب بازارون تا ضروریات را پارت لیشی سا خلق دی اغیبی دی را پاردا مکروح دی چھ بازار کی دی سودا کی نا چھ کل استا ضرورت تیر ضرورت دا پارا بازار تا دی ندا چک دا تقوی پا دے کے ندے چھ بازار پرے دے تقوی پا دے کے ندے چھ بازار کے سمجھا لے گی نا خلق دی یہ دا پلان کی کلی بس بازاری وڈکو اندے بازار دے او پلان کے دو نہ متکری چ التا پاغلار باندے چ تزیہ خو کاری نا غ بازار پری دین پلار لار باندے لاروانی مخی پٹ کڑی دای تا متقی نش ویلے کہ دے انبیاء سونه چری بازارونو کے گردی دلی دی گرد قسم گردا و یم شون فل اسواق او گردی دل بدی پ بازارونو کے وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ او گردولی دی مونگا بعضکم بعض استعصنا لبعض ان دپار د بعض او فتنہ امتحان رومبنے بعضکم لبعض ان بدل بعض بعض راغے مطلب دا یو طرف تا رسول او دا صحابہ دی او بل طرف تا کافران دی نا اللہ یو امتحان شروع کرے دے امتحان دا ہر طبقے دے یو طرف تا تندرست صحت مند مالدار طاقتور مخوری سڑے دے او بل طرف تا غریب ناجوڑا اجسڑے دے تدے دوار امتحان دے امتحان ایک بدا سکے حدیث کے راضی چھ پا دین کے برزان نہ اچت تا گورے او پا دنیا کے برزان نہ خکت تا گورے نو دا حسد نہ بچکے گے شکر بوبا سے چھ کل استا سپلے و بوٹا نشتا نہ خپکے گے بنا اگا کس تا گورے چھ سر نے خپی نشتا چھ شکر دے خپی خورا کردی تا نا شکر بوبا سے رزان نہ خکت تا گورا او پا دین کے ردان نبرے تا گورن مونگا کس کو دا دنیا پا لین کے ہمیشہ دا مونگا او دا دین پا باپ کی دا مونگا نظر پا اگا چا باندی چا اگا دا مونگا نخکا ترے یارا دا خو دیر خیم دا خو مونس کم پلانے خو مونس کی لاسه مو آیا ویزو خو دیر خرابه ما صرف منس کم پلانه خو تاجد کی دایو امتحان دی وجعلنا بعضکم لبعضن فتنه غنی فتنه را پاره دا فقیرو دارنگی صحت مند دا فتنه را پاره دا ناجوڑا او دا امتحانات شروع دیو یبا اتصبرون آیا صبر کوئی تاسو وکانا رب کا بصیرا علتو او دے ساربو بصیر علی دن کے پوخ بسدا ور کی وقال الذين لا يرجون لقاءنا بیا زجر دے دئی خبر ذکر کی او وجہ ذکر کی چول دی دا سے غلط غلط خبر کی وقال الذين لا يرجون لقاءنا او وایا کسان چا عقیدن لری زمونگا د ملاقات دسر نہ اخرت نہ منی قیامت نہ منی اسے پا عباسو کے لگی آری پا باطل بانے ٹنگ شوی دین دا دی پا اگر غلط خبرو کے یو غلط خبر دارا لولا انزل علینا الملائکتو لولا پا مانا دا حلا ولینا نازلی گی علینا پا منگا باندے الملائکتو ملائکو ملائک دے راشی غیدی ہوئی چی دا رسول لینا منگو امنو او نرا ربنا یا ولین نوینو منگا اخفل ربا منگ دے اخفل رب پا اخفل باندے اوینو نر اللہ جہرتن نبیا بے منو اسے نمنو او رب چی منگا اوینو رب دے منگل خبر را کی چودا پیغمبر رشتین پیغمبر دے معتزلو تے دلیل نیولے دے چی رویت دباری تعالی نشتا زکا دیتے دیدے کی ویر دے چلایا جون علی قانا غیداوی چی او نر رب بنا دا سے ندا دا غید سوال دا زدو دا عینات پا طور باندے دے دنیا کے غید رویت دباری تعالی سوال کی دنیا کے خدا نشتا آخرت کی بئی اور سوال اوم دا زد و دا اناد دے دلیل پہ دارے چے لقد استکبرو فی انفسہم اور دویم دلیل پہ دارے چے واتو عطوان کبیرا دیر غٹوالی ساتی دی پر اخپل و زڑنو کے استکبرو دا دیر غٹوالی ساتی دی پر اخپل و زڑنو کے زان دیر غٹ گرنی لوئی ورن نوتل دا لدی پدی زڑنو کے لقد استکبرو خامخا لوئی دن نشوی دا فی انفسہم دا دی پدی زڑنو کے وعتو عتوان کبیرام او سرکشی کڑی دا دی سرکشی دیر غٹام شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مانا را او پسر خطری دی دی لکہ خلق کی پلانے خواستے پسر خیجرے چا او پسر خطری دی دی عطوان کبیرا پسر خطلو ڈیرو غٹو سرا غٹ شرارتیان دی حد دا انسانیت اکراس کرده دی یوم آئی رون الملائک اتام جواب لولا انزل علینا الملائک کارمان بری پورشی فکم اردو چی دیبا اوینی ملائک لا بشرا یوم ایزل للمجرمین نیز خوشحالی بنوی پا دا غردو مجرمانو لام اج کم موحدین او نیکان دی بشرا لکم الیوم دا غیر پارا بشرا شتا یو دا پارا با مرحبا یو دویم ڈالا غدا لا مرحبا بکم دا غیر پارا با اس مرحبانی ویقولونا دی بوائی چکل دا عذاب ملائک اوینی حجرن محجورا پنا دا پنا دا شاہ سے برحمه اللہ مانا را شاہ عبدالقادر حجرن محجورا پنا دا پنا وقدمنا الى ما عملو من عمل تخفیف اخرویم وقدمنا الى عملو منبقصد کو الى ما عملو اغسطا چی دی سکر دی پا دی دنیا کے من عمل دا ہر کس ما عمل نیکنا نیک نیک کارونے کر دی کنا سل رحمی پالے لیلا تا غریبانانو مدد کر دے کمزور سر احلاس کر دے دا ٹول سا مرونے چی پا دنیا کے نیک کر دی فجعلنا و حبا منصورا نکوب مونگا غیر را اوبگر زو مونگا غا حبا منصورا دوڑا علو زول شویم دوڑا علو زول شویم اصحاب الجنتی یوم ایزن جنتیان با پدغور دو جنتیان سوک دی قل ازالک خیر ام جنت الخلد اللتی وعد المتقون خیر مستقر اغیب دیر خوی دا استوگنی پہ اعتبار سرا مستقر استوگنی پہ اعتبار سرا و احسن و مقیلا اور دیر خیستا بئی مقیلا دا آرامگاہ پہ اعتبار سرا دیدے چکم آرامگاہ ورکی اغا بڑی رمضی داری اغا نور رست را روان اولائک شر مکانا داغی اغا دیرہ دیرہ خطرناک کرا و یوم تشقق السماء و تخفیف اخروی فکم اوردو تشقق السماء چھٹک اچھوی بر آسمان اوبچوی دا آسمان تشقق السماء اوبچوی دا آسمان بالغمام پوریدو سرا سمطلبو چھ پوریدو سرا با آسمان اچھوی دا وہ یہ تفسیر دیتا ہی وہ تفسیریا یعنی نزل الملائکت و تنزیلا راکوز بکڑیشی ملائکا و پاجبان نازل اولو سرام خلق و تباک کشان تی راکوزی دلدو معلوم نی او پا یو ناشنا طریقے سر بر برنا دا ملائک رازی دا دید آرمان با پورکی گی او اللہ پا دیبان قادر دے چی دا آسمانونا اور اللہ سر کی کم حکمہ چی راوی چی خرق و التیام پا آسمانونا بان ممتنع دے ندائی خبر غلط ردی دے کہ اللہ مالوسی دی کلی دا الملک یوم ایزن الحق للرحمن بادشاہی با یوم ایزن پا دا غوردو کم غوردو پا کم غورد چی دا کافرانو نیک عملو نبا دودشی پا کم غورد چی مومنانو تب خل ارامگاملو شی پا کم غوردو چی دا اسمان با سیری شی ملائک براکس شی دک غورد یادی الملک یوم ایزن الحق للرحمن بادشاہی با پا دغ ورد حقی للرحمن دا پار دا رحمن دغ ورد زکا یادی چی پا دنیا کے صورتن بادشاہی خود نور دا پاروی کنا یا قوم لکم الملک اليوم زائرین فی الارض دا فرعونم بادشاہی وا دا بلچاہم بادشاہی شتا قل من الملک اليوم للہ الواحد القہار وکان یوما علی الکافرین عسیرا وکان او دا یوما دغ وردو علی الکافرین پا کافرانو بانی عسیرا دیر سختا و یوما یعز الظالم علی یدیہم او پا کم اوردو چی چی چی با ظالمان چکونا با لگی ظالمان علی یدیہ پا خبلو لاسنو باندیم یو واقع طرف تی اشاردا خب یا او کمام دے چی واقع دیل ذکر کو چی ردی ایتنو پا مطلب بانی پوشو مکم و کرمکی عقبا دا یو ظالم کافر زدی انادی خان تیر شو او دا نبی علیہ السلام دیر زیاد خلافو نچے کلب دیر سفر نراتو ندب یو دعوت کو او سونا مخوریس خلق چیون آغیل وی پائے کہ دعوت ورکو نو ٹول دا مکی مشران براتلو نبی علیہ السلام سر ام راش در شو نو نبی علیہ السلام تے یو وار دا دعوت ورک چی توم راش او غیس ربا خوراکو کی پیغمبر ورطوی چی کلمہ بوینو سو پوری چی دی کلمہ نیوی دی نشم درت لی ناغا جوڑ کلمہ اوی بس تک دے خطراشا بیا یو بل کافر دے داغنم دے عبی ابن خلفو اگا تا پتاو لگی دلا ناغور پس دیر تیز لارو او تا پوست کی اصابوتا یا عقبا اے عقبا ستانا صحابی جوڑ شوی دے اتارا اے پیغمبر خبر مانے لے دا کلمہ دے ویلے دا ناغوی چینا دا سے خبر خونہ دا خو لیکن مخوریس طور لاتلا دا تا میں اویلو ندا واک آوٹو کو ایسا پاک نیما او علاقی برازما چی تا کلمہ ہوئے نماوی چیارا تا کلمہ بہوئے منو ناغو تاوی چیزا دا خبر نمانا ما لڑشا او پا مخوا تا دا خبرو کا مخامخو چی کلمہ تا تا واپس شوی دا اوستا تابداری نکو ما اول تا تکانی تکا او دا اخفر خبر نبالکل اگر دا نا علاقی بدا سکی گی دیر لوی گستاخی دا گستاخی خبری اکڑلی عقبتا ناغام دا سی اکڑل بیا روز تو پا بدر که دا عقبتا سٹ شده اگا غصه او بای ابن خلف ہو دبا که دو ویلو چه قسم لی دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجنما پیغمبر تا خبر او رسیدلا ناغوی یا دیو دا کار کی یا بنکی او انشاءاللہ دیو دا ما دراس سر خوری نو بیا چونکه لعین پدې پیدا چې خبره د پیغمبر د ورشتنی ده نو مخې له باندې راته ډېر سخت به یریدو. اخر یو دل دا چلو شو فوهد کې چې غشي دې مرای کې آرام شو او ډېر زیات وینه ته اوتله او دا وینه پدې خېټه کې بیا سره جمع شوی و. او مفسرین لیکي چې داسې आवाज به لري خلې نه روباسل کړه غوي چې څنګه आवाज روباسي مشرکان وته وی چې معمولی غند خرپ راغله دي او دون زیات سخت ته چغي وباسي دا سکه ناغور توی چې دا غو داغه گزار دي که توکان وو تو کینه دما یقین نه دي دا ختمه غما ما ته دا ویری دي چې دا څه بکیږي او تقریبا سه یو نیم ورځو ژوند دی او په دغه کشمکش کې او اخر کې دی مردار شو دواړه ختم شو او ډېر د ذلت په مرګ سره علی مړ شو. آیتونو کې هغه واقع طرف ته اشاره ده خو مسله عامره بیا که عقبی او که دا عقبه غونده بل سړی او که عبی ابن خلفی او که دا هغه غونده که بل سړی چې څوک د خپل یار او د دوست منی او هغه یار او دوست یې په غلطه باندې او هغه ووایي چې یاره دا پلان کې چې تا سره ملګرتیا کې نو د ده ملګرتیا پرېږده او حال لارې چې د هغه ملګرتیا کول دا ثوابي هغه دینی نایتون آغی سرم متعلق دی ردین و لیوانی سپی جوڑ کی لیوانی چی نا کلا کلا پا دیخپلو گتم چک لگی ندی ورا قیامت پورت دا ظالم دی ندیر ارمان دا وجه نا دا خپل لاسون چی کم دین چی چی یقولو وای با یا لیتنی دا مقوله دا قولو هی افسوس تی مالرا اتخستو مار رسول سبیلا چی نیول موید رسول سرا سبیلا غلار دا دینو دل در سبیلا نه مطلب د دین لار پیغمبر چلا تک ملار خول او هم د کلار می قبول کړي او په دې باندې استقامت سره وي. یا ویلتا هه تبای د مالرا لیتنی افسوس د مالا لمت تخس فلانن خلیلا چن می ویلی نیولې فلانن خلیلا فلان کې په دوستې سره چما دا ابی نه دی دی په دوستې سره نه وی نیولې د خبره مې نه منل نه داسه بنوا لقد ادلنی عن الذکر بار جانی خامخا پتا کی سلا زد بیلار کڑما سبب رات دے جوړ شو عن الذکر دے قران نا بعد جانی پس دے نا چراغل او مات دا قران ز پوشیو ما پ خبر رسیدلیو ما کلمہ می ویلیو قران می منلیو خدا ڈیپرن راغ نہ خراب کڑم وکان شیطان ول انسان خذولا او دے شیطان دا پار دے انسان شرم ان کے دغه شانتی انسی شیطانو ما او غبل شیطانو ما دی علاقه خوشحالی گی جدا انسان خا کچکی ہوئی شرمی. وقال الرسولو او او بوایی پیغمبر یا ربی اے دما ربا ان قوم اتخذو هذا القرآن محجورا یقینا زما دے قوم نیولد دا قرآن محجورا پریخیم. هر کتاب رواغستو هر ناولی اولستو هر افسانه استڈی کړلا لیکن کچرته نګوري نه کتاب ته قران ته نګوري ک نزدکی نه دا قران نزدکی ک عمل نکی نه پدې قران باندې عمل نکی. مفسرین دلته کې روایت نقل کی من تعلم القرانا چا چې قران یو ځل زده کو وعلق مصحفه او قران بیا پتا کې کې خو دې ځوان کچته یو ده مطلب دا لم يتعاهد هو دې خبر ناخلی گورینا ولم ينظر فی جا یوم القیامت تا قیامت پورت بلی قرآن سر رازی ندا قرآن بوی یا رب العالمین ان عبدک هازا دستا دا بنده ندی دو زپریخو ما فقض بینی و بینو زمار دا پمانس کے پیسلو کا. حافظ ابن کثیر دیده که دا قرآن دا پریخو دو سورتو ذکر کی یو سورت خدا رے چې په قران ایمان را نوړې تا قران پرې خو دو دا خو لا کام یو صورت ته تصدیق د قران نه کې ایمان پر نوړې بیا ور پسې غلې کی العدول عنه الى غيره من شعر او قول او غناء او لهو او كلام او طريقه ماخوذه من غيره من هجرانه چې د قران نه ډډه کې په دیو زبان دي چې شعر کې داسې دي یو تن ده توی ده اللہ کتاب که داستی او غر توی چه خبره خو ٹک ده خو لیکن علی خیدر جوشی پا شیر که ویدی عبدالرحمن بابا شعر دے احمد دین طالب نہ مانے دا پیدل پورے سو نخل شاعر تیر شوی دے غفر مائی دی دی یو طرف تر قرآن خبر دا بل طرف تر شاعر خبر دا او تر شاعر غاق لے قرآن پر دے ان دے آیت کرا لے چین قوم اتخذوا ہا در قرآن ماجورا العدول عنہ الى غیره من شعر او قول دا قرآن خبر دا خصوکم دا فلان کی گفت دے دا غوینا دا نظر دا گفت نشم پر خو دے قرآن با پرے دما خدا آغا گفت نپرے دما تا قرآن کریم پرے خو دے او غنائن تنگ تکورو اب بس خبری یو طرف تا قرآن دے او بل طرف تا تنگ تکور دے نتوے قرآن لنر آدم دے وقت خود ڈراما را ڈرامی تک این اصل پکار دی تا قرآن پرے خو دو یا بلا مشغلہ و شغل لے اولاوین شوتی رنڈے کے کرکٹ کے آوی جاوی کے یا دا بل چاپ خبر دے قرآن پرے خود او طریقت ماخوذت من غیرہی دے چا طریقت تے کڑے دے دے چا لار دا چا رت سویلی دی دے چا یو عمل لے قرآن نا خلاف تے دا عملو اتوے چا قرآن نا خلاف ہم دے خود دک سڑے منما نتا قرآن پرے خود رسول با شکایت کی یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا او شیطان بدل پدغه وخت دو قدر کی اس پدی دنیا کې چې پرېره قران دغه ټنګ ټکور دای خبر لړشه وکذالک هم د کشان تسلی د نبی علی السلام لو زجرم دے جعلنا لكل نبینا مونږه ګرځولې دي یار یو پیغمبر د پاره دوه دشمنان من المجرمین ادم مجرمانو نا دا دشمنی چې دا سنت قدیمه وګڼه دا وسنه خبر نه یواز استا دشمنان نه دي هر پیغمبر چې راغله ری چاوتا میلو نه وی چولی ارونه ورته پغاړه کړی نه دي هم دک مصیبتونه دي او افتراات دي وکفا بربک هادین و نصیرا دا دفر خزندا بس ته او پوره دے تارخ پل رب هادین هدایت در کون کې و نصیرا امدادی الله دې هادی الله دې امدادی دا ستاره پاره د کافی مگور مجرم و دشمن تا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة او واي كافران لولا نزل عليه القران ولي نازل نکڑے شو پد باندې دا قران جملة واحدة پئیڑ دا قران خدا سے جدا جدا راغلے دے سنگ جدا تورات پئیڑ باندې ور کڑے شو او موسی علیہ السلام تا نو دک جانتے بے دا قرآن امال ورکڑو کنا نو منگے نمانو کذالکا ہم دک جانتے تدریجا نازل کرے دے و قرآن فرقناو لتقرأو علی الناس علی مکسن و نزلناو تنزیلا چرے اخپل حکمتو ندی پاگے کہ یو حکمت دار اللام دا تعلیل وجہ لنو سبیتا بیہی فعادکا چکلک کو مضبوط کو منگا پدے سراستا دادڑو چی سونا قرآن دا موقع مناسب راضی طالب تسلیم علاوی گی نو لگ لگ دا قرآن پا دیرش کالا کے مکمل شویلی جبریل اللہ لے گلے دے نو دے سر آغا حکم و مصالح سر طور سیدل ورطلنا و ترتیلا منگلولو دیلرا ترتیلا پا دمدم الستلو سرا دا ترتیلن کی دا تنوین چلے دا تنکیرو دار پار دا تفخیم دے ترتیل ورطل القرآن ترتیلا پا دمدم باندے دا قرآن پاک در تا منگ خیو ولا آیاتون کا ٹھولو اعتراضون سرے ولگا وچی سونا مخی مشرکان اعتراضون کڑی دی ولا آیاتون کا بمثلن او دین روڑی تا تا اس قسم لسے اعتراض اس قسم لے اعتراض دی تا مخی تا نروڑی الا جئنا کا بالحقی مگر منگا راتلل کہو تا تا بالحقی داغی پر ٹک جواب سرام نداغی جواب فی نفسی ہی طاقت دالے چی شبہ بے ختم شی کواقی دی سو شبہی کنا لکه ویکړل شوبه مال حاضر رسول یا اکل الطعام دا شوبه وکړه چې وایم شي په لاسواق دا شوبه وکړه لولا ان دلاله کنزن نو جواب دته ملو شو کنه واسنا تفسیرا او ډیر خېستا وضاحت یو ذاتی شي یو اضافي شي ذاتی خوبی دارا چې قران حق لري او اضافي خوبی دارا چې احسن تفسیرا ډیر خو وضاحت ته قران خپل تفسیر دینو کم دے کہ قرآن کریم کے یو خبر مبہمر مجمل دا نو بل دے کہ قرآن خپل دا آگے وضاحت کرے دے دے وجہ کل تفسیر اگر تفسیر القرآن بالقرآن دے چھے دا قرآن کریم وضاحت دا قرآن کریم پا بل آیت سراغو کے خدا آسان تفسیر پا ضروریاتو کے دے په اعتقادیاتو کې خصوصا د توحید په مسله کې دي. الذين يحشرون على وجوههم تخويف اخروي هغه کسان چې دی بجمع کول شي على وجوههم فخلوا مخنوبان له الى جهنم جهنم تا پړ مخه بدو دخت وردو لیکيږي اولائک دا کسان در زړنوم لري دي مرتبه هم لري د سمره اخرویا شر مکانا بد زوالذي اغه مخکنی چې خیر او مستقر او احسن مقیلا او دا شر مکانا و ادول سبیلا ثمره اخروی دارا شر مکانا او ثمره دنیوی دارا و ادول سبیلا او ډیر رکون کړي دي د جنت لار لرام سبیلا لار د جنت د دین لار دلیل نقلی دا دلایل نقلی چې ذکر کی یا عقلیا په دې صورت کې دا د دعوی لپاره د تبارک چه تبارک الذی برکت پارسیس کې یو الله چی ولقد آتینا موسی الکتاب خامخا پتا کې سره موږ ورکړو موسی علی السلام له کتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا او ګرځول موږ معه د موسی علی السلام سره اخاه د ضرور هارون چې هارون د هارون بدل لې یا په بیان دی اخاه ہونا اخاه هارون یو شیر وجعلنا معه هارون وزیرا وزیر زکا سوال کړو وجعل لي وزيرا من علي دا کتاب نمخه مکه خبره ده دغه چې کله موسی عليه السلام له نبوت ورکو ناغو ته دا سوالو کې جما سره چې خپل ورور مرګري چې په کار د نبوت کې او دې ته مشرو فقل نذابا الى القوم الذين اوي مونږه لړ شه دواړه هغه قوم ته کذبوا بیااتنا چې غي دروژن کړی دي زمونږه آیاتونه آیاتونه نو مطلب آیات توحیدیه آیات عقلیه آیات نقلیہ فدمرناهم تدمیرا اندماج دے پکے دی لاڑلو مسئلے بیان کرلا اغیو نمنلا فدمرناهم تدمیرا نو حلا کرل منگا دی پا پورا حلا کولو سرا بیا سوکنو چی دیلے برکت ورکڑو دیتے ویرو چی برکات تے دیر شا وقوم نوحن دیم دلیل دمرنا قوم نوحن مفعول بهی فعل محذوفو تبا کرو من قوم دنوح علیہ السلام وجر عذابو لما کذب الرسل کله چې دی دروغجن غنلو ټول پیغمبران کو ټول نو پاغه وخت یو پیغمبر نوح علی السلام نو کذبت قوم نوح المرسلین چونکه ټول پیغمبرانو خبره یو ده نه چې دا یو دروغجن کړه ټول چې پیغمبران دروغجن کړل لکه مسله د توحید د ټول یو را د دې دنیا حالت څنګه او د آخرت حالت څنګه د قوم نوح دنیا کې اگر اقناهم مونږ دی غر کړلو وجعلناهم اگر ذول مونږ را دی دا غر کولو لناس د پاره د خلکو آیتا نقا د عبرتو چروستو خلک په اکثریت دوکا نشي ذکر قوم دنو اکثریت لري کنا او پنو علی السلام باندې چې ایمان راوړ دې ما من ماو الا قلیل سمره اخرى وی سره واتنا للظالمین عذاب الیما تیار کړ دې مونږه للظالمین د پاره د ظالمانو عذاباً علیما عذاب درناک فدی کی چې کم ظالمان دی اغیل مونگا عذاب درناک پیار کردے خو دا کم کافر چی دی پکے دا ټول ظالمان دی کلوات کافر وی کلوات ظالم وی وعادن درم قسم وعادن و عادیان و سمود و سمودیان اگا چه پا قوت باندے غاورو سمود اگا چه پسنات و حرفت باندے غاورو و اصحاب الرس او کوئی والا چا وی دی چې دینه مراد صاحب یاسینو داغه خلقو اچا وی دی چې دینه مراد قوم د شعیب علیه الصلاۃ والسلام او علامہ علوسی قتاده قول نقل کړی دی چې یمامه کې سخلقو الته یو کویو دای کوی نومو رس دای کلی نومو رس رس نومې کری کې یو کویو دی له چې کوم پیغمبر تلو نه دیغه پیغمبر وجلو چاوی دې چې نه دا په شام کې پین تاکیه کې سخلکو چې د پیغمبر بی عزتی یې کړې وا نو کداشي نو بیا بنا بر یو قولو هلته سورت یاسین کې وایو چې د دینه مراد هغه حبیب نجار دی هغه شهید کړ دی یا حنزله بن صفوان هغه د عنقا کیسه چې راځي هغه مرغۍ به چې تختولې مرغۍ به خلق تختولو او بچی به تختولو دو خودو بیا وته حنزله به دعا وکړلا او هغه نوغه ختم شو سن کا نشتا ان کا ته زکه ویل طول عنقها عنق سټي اړي روګدو نو دغه خلک په دغه دیکو سیدل او دغه عنقاب په دغه غرونو کې وا نو دی خلکو حنزله رضی اللہ تعالی عنہ شہید کړو دغه خلق یادی ارسوک چې دی خود کوی سه خلقو او غی کار غلط کړو وقرونم بین ذالک کثیرا داش پغم او ډیر پیړې بین ذالک د پمیانس کې کثیرا زیاتې رقم امتون چې ذکر شو د دینم زیاتې پیړې قرونن من آل قرون وکلن ضربنا لولم سال دی ټولو تا بیان کړو مونږه الامثال لہو یو یو تا الامثال عجیبا عجیبا مضمونونا پواسطے در رسولانو خپل اخو ذرا اللہ خبرانو کردی ضربنا و رسولان راغلو و کلن دی طولتا ضربنا بیان کرو منگا لہو پدے کی یو یو تا الامثال عجیبا عجیبا مضمونونا چیدی پیدایت بانے راشی و کلن تبرنا تدبیرا قرآن اغلل اغیو نمانلا وکل نهار یو پدې کې تبرنا تباکل مونږه تدبیرا په پورا تباکول سره مخکې ویلو دمرنا هم تدمیرا وسوی تبرنا تدبیرا وم ولقد اتوا علی القريه التي او خامخا په تاکید سره دي زیرازی علی القريه التي پای کلی باندې اوم تیرت متر سوچ پای باران کړي شه او باران ناکارا افلم یکونو يرونها آیا پس ندی دي چیغی یہ لیدلے ویم دیولی پاغلا ربانے چکل دین سوچنے کی جدے دے کسا خلقو او غی تباشوی دے او عبرت تے واخدی دا عبرت دا نا اغسطلو وجہ دا ندا چگن رویت نرے شوی بل دے وجہ ندا رویت شوی دے فلم یکونو یرونا لیدل قتلی شوی دے جاگالا کے لیدلے دا بل اصل وجہ دارا کانو لایردون نشورا چی دی اقیدن لری نشورا دا دوبارہ پورتا کے دلو وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا اسْتِهْزَاءَ الرَّسُولِ الَّذِي كَارَدَ كَلَ جِدِي تَاوِنِي إِن يَتَّخِذُوكَ مَا نَافِيَا فَمَعْنَى بَانِدَا إِن شَاءَ نُنِ جِدِي تَالَرَا إِلَّا هُزُوًا مَغَر ټوکې کړې شوي مَحْزُوًا بِهِ سُوي أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا دَا حَاضِر تَحْقِير د پاره ویلې ده ودا سي وي آي دا غسړې ده بعث الله رسولا یعنی بعثه الله رسولا ذکا الذی موصول لکنا او بعث سلدا او بسلت و عائدن مسلدا نائد بولا رو باسی ہو بعثه الله رسولا چه اللہ دلر علیگل دی رسول ان کادا مخففن المسقل یقینا نزدیو دی لیدلنا عن آلیتنا چه مونگی اڑاول ویدخپلو معبودانونا لولا ان صبرنا علیہا کچرے نوی ٹنگ شوی مونگا علی آداغی پہ عبادتو دا خو خدای پاک مونگا دا دی پہ عبادت لگ ٹنگ کرولو او مونگ لگ امت میں لاؤ شو کنین دو خود دونک کے دونو چرون جو کرو چیز دیخ پلو معبودانو نیڑولو وصو پی آلمون آہی نیرون العذابا او زرد چیدی با پوشی پاگا وقت چی ہوئی نی عذاب من ادولو سبیلا چی سوک دیر زیاد بیلار دے ارائیت من اتخذا الہو اواہو زجر او دے سر منشر دلالت ذکر کی دا اولی دی گمراہان شوی دی وجہ سر خواہش پرستی خواہش پرستی انسان اگر انابت تا نپری دی اگر دلیل تابدار نی بیا آر ایتا آیتا خبر یہ من داغ چاپ حال اتخذ الہو اواہو چی اگر نیول دے اقبل خواہش خودے افانتا تکونو علی وکیلام آیا پسو جیبتو علیه داغو پخلاسون بانده وکیلان گران علیه یعنی علا نجاتی جی چه دیو تخلاس که دیر پارتن گرانه چه زیر رو نیو ما نبیس اخلاسو لنشی ام تا سبو آیا تو گمان کوی ان اکثر هم یسمعونا چه زیاد پدی که اوری او یا خیرون یا عقل لری اینهم الا کالانعام بل هم ضلوا سبیلا نجری مگر د زناور غوندری بل هم ضلوا سبیلا بلک ډیر بیلاری دی من ها برو باسی د دغه زناورنا سبیلا په اعتبار دلاری بل هم ضلوا منها سبیلا دی صورت کې سبیلا ډیر راغه بخکه مو اولایک شر مکانا وا ضلوا سبیلا وسم وی اینهم الا کالانعام بل هم ضلوا سبیلا مخکم تیر شو حین يرون العذاب من ادلوا سبیلا مخکم تیر شو یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا مخکم تیر شو انظر کیف ضربو لک الامثال فتولو فلا یستطیعون سبیلا کل احدا احدا کل الرحمن الرحمن کل سبیلا سبیلا لٹی کی زیادت را دی بازی صورتونو کے دلیل توحیدو الم تر الی ربکا آیتن گوریم